Spacerujemy ulicami. W dni śródmieście słońce świeci, ludzie śmieją się, cieszą każdym dniem. Opowiadam ci historie, śmieszne żarty z przeszłości. Widzę uśmiech na twej twarzy, to dodaje mi radości. Śródmieście w dni, razem ty i ja, śmiech i słońce. Znajomy w tle, wszyscy razem bawimy się. Każdy moment, każda chwila pełna jest radości. Twoje oczy jak gwiazdy błyszczą jasno, mocno tak. Chcę zatrzymać ten moment, by trwał wiecznie, każdy dzień i noc. Odnajduję to, co w sercu skrywam. Chcę być blisko, bliżej ciebie. Niech nasz czas nie przemija. Każdy krok, każdy uśmiech prowadzi nas do siebie. W śródmieściu Gdyni z tobą chcę przeżywać każdy dzień. W śródmieściu Gdyni razem. Nasz czas. W śródmieściu Gdyni marzenia spełniają się. Z tobą każda chwila to jest najpiękniejszy sen.